İbade. Kâle Allahu Teâlâ üd'ûni estecibde. Bir hadis-i şerif Bera İbni Azib'den bir hadis-i şerif Eddua'u hüvel ibadetü. Dua etmek ibadetin ta kendisidir. Dua o tam ibadettir. Yani insan şöyle bir şey sanabilir. Namazı kıldım, tamam, namaz bitti, elimi açıyorum, dua ediyorum. Yani ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. Bir şeyler istiyorum. Hayır. Duanın kendisi de ibadet. Namaz ibadet olduğu gibi, oruç, hac ibadet olduğu gibi dua esnasında da insan ibadet etmiş oluyor. Yani gözünü yumdu efendim, elini açtı, boynunu büktü, Allah'tan bir şeyler istiyor. Camide veya dışarıda veya koltukta veya otobüste veya çayırda veya işte tezgahın başında, masanın başında içinden bir şeyler istiyor. Ya Rabbi şöyledir, böyledir. O anda ibadette, yani dua da ibadet. İbadet ediyor. Hem de Efendimiz buyuruyor ki eddua o hüve el ibadetü. Hüve, dua, o tam ibadettir. Yani ibadetin ta kendisidir diye tercüme edilebilir. Yani tereddüt edilmesin, ta kendisidir. %100 isabet, tam isabet. Dua tam ibadettir. Yani hüküm çok doğrudur gibi bir kullanım tarzıyla ifade edilmiş. An Ebi Musa radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis-i şerif. Eddua'u cündüm min ecnadillahi teâlâ mücennedün. Yerüddül kadâ'e ba'de en yübreme. Dua Allah'ın, Allahu Teala Hazretlerinin saf saf sıra sıra dizilmiş ordularından bir ordudur. Allah'ın hükmünü, kazasını, mükadderatını yerüttü bade en yübreme. Kesinleşmiş olduktan sonra bile değiştirir, geriye reddeder, iade eder. Yani Allah bir şeye hükmetmiştir, şöyle olsun. Ama dua olmuştur, dua edilmiştir. Öyle olmaması konusunda Allah duayı kabul etmiştir. O kazası, o takdiri, o mukadderatını dua hürmetine değiştirir. Yani kesinleşmiş hükmü ilahiyi durdurup değiştirir. İade eder yani. Bu çok önemli bir şey. Yani fevkalade önemli bir nokta bu. Allah'ın kaza ve kaderi esrarı ilahiden bir sırdır. Kaza nedir? Kaza nedir? Allah hükmediyor. Hükmü yerine geliyor. Her şey mukadderat ile oluyor. Oluyor ama olacak olan şey dua ile Allah değiştiriyor. Başka türlü de oluyor. O da kaza kader. O da Allah'ın ilmi ezelisinde malum olan bir şey yani. Onun için dua çok önemli. Üçüncü hadis-i şerif. Aliyyin radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eddua'u silahul mümini ve imadüddini ve nuru semavati vel ard. Dua Müslümanın silahıdır. Evet, top değildir, tüfek değildir, füze değildir ama Allah'a dua ediyor. Allah kabul etti mi? Allah her şeyi yapar. Füzeden de iyi yapar. Atom bombasından da iyi yapar. Dua müminin silahıdır ve imadüddin, dinin de direğidir. Başka bir hadis-i şerifte es-salatu imadüddin diye geçmişti. Namaz dinin direğidir diye. Çünkü namaz da duadır. Zaten namazın Arapçası olan salat kelimesi dua manasına geliyor. Salavat diyoruz mesela. Salatın çoğulu. Dua manasına geliyor aynı zamanda. efendim dinin direğidir yani. Allah'a iltica ediyor insan. Allah'a dayanmak, Allah'tan istemek, Allah'ın varlığını bilip ondan istemek. Bu dinin direğidir işte. İşin püf noktası, önemli olan noktası bu. Ve nuru semavati vel ard ve göklerin yerin nurudur. Dua. Dua ile her şey pırıl pırıl aydın oluyor. İnsanın dünyası, gökler ve yer dua ile aydın oluyor. Yani kapkaranlık dünya, başına zindan olmuş dünya, insanın başına zindan olmuş dünya dua ile efendim aydın oluyor. Adam hasta, bakıyorsun baklava börek yemiş gibi mutlu. Duada eli tesbihli, dili zikirli, takdir diyor, ne yapalım diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a gitmiş halife Hazreti Osman ziyarete, efendim hasta, ölmek üzere yani. Bir konuşma cereyan ediyor aralarında. Çok hoşuma gidiyor. Mecmuada da yazdım. Diyor ki, soruyor halife Hazreti Osman, hayat imsali o büyüğümüz. İbn-i Mesud da çok tatlı bir insan. Yani herkesin sevgisine mazhar olmuş. Çok güzel huylara sahip meşhur bir sahabi. Hasta yatıyor. Ölecek yani. Öleceğine sebep olan hastalık olduğunu biz biliyoruz rivayetten. Diyor ki, ya İbn-i Mesud, şikayetin ne? Yani hastalığın ne demek istiyor? Yani başın mı ağrıyor, karnın mı ağrıyor, kalbin mi sızlıyor? Şikayetin ne? Mütebessim cevap veriyor, cünubi, günahlarım. Yani şikayetin ne? Yaptığım, işlediğim günahlar. Derdini söylemiyor yani. Hastalığım şu demiyor yani. Ve ma teştehi, ne istiyor canın, hani bir istediğin bir şey varsa, hani peltemi istersin, ne istersin, hani hastaya sorarlar istediğini getireyim, hediye edeyim diye. Ve ma teştehi, rahmete Rabbi, Rabbimin rahmetini istiyorum diyor. Yani böyle yiyecek bir şey istemiyor yani soran kimseden. Hel amirke bir tabip, sana bir doktor çağırayım mı? Emredeyim, sana bir doktor gelsin, baksın. İhtiyacım yok diyor, beni doktor hasta etti diyor. Yani Allah, şifayı veren Allah, hastalığı da vermiş. Yani hastalığı bana veren o, istemem, ihtiyacım yok. Sana biraz para vereyim. İhtiyacım yok diyor, yani ölmek üzere olan bir insanın dünyalıktan, dünyadan, paradan ne şey olacak? İhtiyacım yok diyor. Görüyorsun, ihtiyacım yok. Senden sonra çocuklarına kalır. Kızlarına kalır senden sonra. Anlaşılan erkek çocuğu yok. Yekûnü min bâdikeli benâtike. Kız çocuklarına kalır verdiğin para. Öleceğini halife de biliyor, ötekisi de biliyor. Yani para lazım değil diyorsun. İhtiyacım yok diyorsun ama vereyim sana ben gene parayı. Çoluk çocuğuna kalsın. Kızlarına kalsın. Evet, etahşar min ba'di li benatiyel fakr. Yani sen ben öldükten sonra kızlarımın fakir kalacağını mı sanıyorsun ya emir el mümini? Ben onlara Vakıa suresini ezberlettim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki kim Vakıa suresini efendim ezberler yok, kim Fatiha suresini okursa akşamları asla fakirlik ve yoksulluk çekmez. Ben onlara onu öğrettim. Yani İmanın sağlamlığına bak. Efendimiz şu sureyi ezberleyen fakirlik çekmez buyurmuş. O sureyi ezberletmiş. Halife para vermeye kalkıyor. Dedim yok, ben Vakıa suresini ezberlettim diyor. Yani sağlam yere sırtını dayamış. Değişik bir şey. Efendim yani İslam anlayışının ne kadar değişik olduğunu gösteriyor. İşte efendim Anibni Abbasin radıyallahu anh, ondan sonraki hadis-i şerif, Eddua'u miftahur rahme. Vel vudu'u miftahu salah ve salatu miftahu cennet. Anahtardan bahsediyor burada. Efendim Tansu Çiller'e gönderirsin. Eddua'u miftahu rahme. Dua rahmetin anahtarıdır. Üç anahtardan bahsediyor burada. İki değil. Üç anahtardan bahsediyor. Eddua'u miftahu rahme. Dua rahmetin anahtarıdır. Yani dua ettin mi rahmetin kapıları açılır, üstüne rahmet saçılır demek yani. İkincisi, vel vudu'u miftahus salah. Abdest almak da, o da namazın anahtarıdır. Namaz öyle girilir. Abdestsiz Allahu Ekber desen kızar olmaz. Yani namazın anahtarı da abdest almaktır. Ve salatu miftahul cennet. Namaz da cennetin anahtarıdır. İnsanın ilk sorgusu suali namazdan olacak. Namazı güzel kılmışsa geçecek. Hesabı ondan sonra kolay geçecek. Namazı tam yapmamışsa orada başı derde girecek, başında daha hesapta. Onun için kim namazı doğru kılarsa dinini ayakta tutmuş demektir. Kim namazı ihmal ediyorsa dinini yere sermiş demektir, çökertmiş demektir diye hadis-i şerif var. Şimdi hadis-i şeriflerin sonuncusu da aşağıda Enes radıyallahu anh'ten. Men sallel fecre fi cemaatin sümme ka'ade yezkürullaha hatta tatlu aşşems sümme salla rekateyn. Orada bir sümme daha olması lazım. Kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin taammetin taammetin taamme. İmam Tirmizi'den hasen hadis olarak rivayet edilmiştir bu. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, kıldık işte, Allah kabul etsin. Sümme ka'ade yezkürullah. Sonra oturup zikrullahla meşgul olarak vaktini geçirmeye devam ederse, işte biz de oturduk. Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz ama konu dini konu olduğu için bu da zikir sayılır. Oturup zikirle meşgul olmaktayız şu anda, zikrediyoruz yani. Hatta tatlu aşşems, güneş doğuncaya kadar. Doğmak üzere. Doğacak, ufuktan yükselecek, aydınlatacak ortalığı. Sümme sallâ rekâteyn. Sonra kalkıp iki rekette namaz kılarsa, kılacağız inşallah sağ olursak. Kânet lehu, böyle hareket etmesi, böyle hareket eden bu mümine, ke ecri haccetin ve ömre, bir hac ve ömre yapmışça ecir kazandır. O kadar ecri olur. Taammetin, taammetin, taamme. Sakın bunu eksik filan sanmayın. Tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre. Üç defa Efendimiz müjdeli olarak, latifeli, müjdeli, üç defa tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre buyurmuş. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlarıma, yani biz hacca gitsek ağzımıza gözümüze bulaştırırız. Yani adabına riayet edemeyiz haccın, ömrenin. Arkadaşımızı memnun edemeyiz. Yolda efendim konuşmalarımızla, hareketlerimizle, davranışlarımızla, oradaki yatış kalkışımızla veya yatmamız kalkamamamız ile ibadet ve taatlerdeki kusurlarımızla taammetin, taammetin, taamme tam bir hac ve ömre yapamayız ya. Yani. Kusurlu olur. Muhakkak kusurlu olur. Haccımız ve ömrümüz muhakkak pür hata ve pür kusur olur. Tepeden tırnağa. Ama bu sabah namazından sonra böyle yapan bir insan tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre yapmış gibi sevap alır buyuruyor. Hem masraf yok, uçak parası yok, otel parası yok, delil parası yok, ayak bastı parası yok. Hem zaman bakımından 20 gün, 25 gün, bir ay uzun gibi uzun bir zaman değil. Efendim hem sıcak yok, izdiham yok, efendim ezilme vesaire sıkışma tehlikesi yok. Efendim bir saatlik, nihayet yarım saatlik bir şey faaliyet, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre. Yalnız hacca gitmeyenler böyle yaparsa hacca gitmekten kurtulur demek değil bu tabi. Nafile bir hac ve ömre sevabı kadar. Tamam hocam, ben boynuma hac farz olmuştu, yani hacca gidecektim. Bu sabah da sizinle böyle ömre, hac ve ömre sevabını kazanacak bu işi yaptığımıza göre tamam, boynumdan sakıt oldu mu? Olmaz. Farz ibadet Allah'ın emrettiği şekilde yapılacak. Nafile bir hac ve tam ömrenin tam sevabını alır demek yani. Farzı boynundan düşürmez, yani hac ibadetini iptal etmez demek. Sevabının çokluğunu gösteriyor yani. Bu sayfanın sağ tarafındaki dualar bunlar. Soruyu soran kardeşimiz bunu mu sordu, bu tarafı mı sordu bilmiyoruz. Sanıyorum sol tarafındaki duaları sormuştur. Şimdi onu okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Revahu Müslim'in an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale men ehezel mushafa eradel kıraete feda'a bihazet dua atahullahu teala bi külle harfin kömsine elfe hasene. Müslim rivayet etmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu: kim eline mushafı alır da okumak için okumak ister, Kur'an-ı Kerim'i alır, sonra bu duayı okursa, aşağıdaki duayı okursa, Allah-u Teala Hazretleri her bir harfine ona 50 bin hasene sevabı verir. Bu duanın manası. Hocamız yalnız bu Müslim'in kitabının neresinde bu rivayet diye bir hocaya sormuştu. Bana da sordu da ben o zaman şeyde talebeydim, asistandım Ankara'da. Biraz aradım, ben de bulamadım. Tabii daha arayacağım. Ama tam da arayamadım. Yani neresinde diye hocamız bir sormuştu. Yani rivayet, Revahu Müslim diyor. Müslim'in hangi kitabında, nerede? Onu şu anda henüz hocamızın emrettiği gibi arayabilmiş değiliz. Ama mana güzel. Yani Müslim rivayet etmemiş bile olsa bu duayı, duanın içindeki manayı, mana güzel. Biz bu duayı yapabiliriz. Yapma hakkımız var. İnsan yani kendi elini açsa, ya Rabbi ben bugün efendim Gemli'ye gideceğim, geleceğim, sıhhatle afiyetle gideyim geleyim dese bu dua olabilir. Yani illa Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş bir gemlik duası arama lüzum yok yani. Böyle insan istediği duayı, hayatında karşılaştığı bir müşkilata karşı bir duayı yapma hakkına her zaman sahip. Bu da bir duadır. Yukarıda Revahu Müslim diyor, Müslim rivayet etti bu duayı diyor. Yani hadis-i şerif oluyor duada aynı zamanda. Ama kaynağını hocamız bir sormuştu, demek merak etti bir şeyi, ben de arayacağım yani, arayamadım daha. Fakat duanın manasını söyleyeyim. Allahümme bilhakkı enzeltehu ve bilhakkı nezel. Elinde Kur'an-ı Kerim var ya, ya Rabbi sen bunu hak olarak indirdin, gönderdin, bu da hak olarak indi. Yani Kur'an. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'i hak olarak gönderdin, hak olarak da indi. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisi haktır, içindeki fikirler, bilgiler hakikattir, hakkında kendisidir. O da hak olarak inmiştir. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirmiştir ve haktır ve gerçektir. Allah'ın kelamıdır, kitabıdır. Şek ve şüphe yoktur. Allahümme azim rağbeti fihi. Ya Rabbi sen benim bu mübarek kitabına olan aşkımı, şevkimi, rağbetimi büyüt ya Rabbi, arttır. Muazzam bir aşk ve şevk duyuyorum senin bu kitabına karşı. Ve cealhu nuran li basari, bu kitabını benim gözlerime nur eyle. Gözümü bu kitabınla nurlandır. Ve şifa endi sadri, göğsümü bu kitabınla şifalandır. Bu kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini göğsüme şifa, gözüme nur eyle ya Rabbi. Allahümme zeyyin bihi lisani, bu kitabının içindeki ayetlerle dilimi zinetlendir. Yani onları konuşayım, onları okuyayım, onları ifade edeyim, bilim onlarla meşgul olsun. Ve cemmil bihi vechi, yüzümü bu ayetlerle güzelleştir. Yani yüzüme Kur'an-ı Kerim'i okumanın nuru aksesin, pırıl pırıl efendim yüzüm onunla güzelleşsin. Ve kavvi bihi cesedi, vücudumu bunun kıraatiyle kuvvetlendir. Vücudum bununla güçlü kuvvetli olsun. Verzukni tilavetehu ala taatike ana elleyli ve etrafen nehar, ve bu Kur'an-ı Kerim'inin okunmasını bana taatin üzere, yani sana muti bir kul olarak geceler boyu ve gündüzün muhtelif zamanlarında okumayı ihsan eyle. Rızk olarak bana bahşeyle. Rızk olarak bana lütfeyle ver. Neyi? Kur'an-ı Kerim okumayı. Ne zaman? Geceler boyu ve gündüzün muhtelif zamanlarında gece gündüz bu kitabını okumayı bana rızk olarak ver. Yani bu bir manevi rızıktır. Kazanç kapısıdır. Yani bunu bana bahşeyle. Vahşurni ma'annebi sallallahu aleyhi ve selleme ve alihil ahyar, ve beni bu Kur'an-ı Kerim okuma bereketiyle Peygamber Efendimizle beraber haşr eyle ve onun mübarek âliyle beraber haşr eyle. Yani onların zümresinde, onların arasında, onların grubunda olarak bulunayım mahşer günü, onlarla beraber olayım, onlarla beraber haşr olayım, onlarla beraber cennete gireyim demek oluyor. Peygamber Efendimizin âli, âli Muhammed, Muhammed'in âli kimdir? Geniş manasıyla bütün ümmeti Muhammed Peygamber Efendimizin âlidir. Âli küllü takiyyim. Benim âlim her müttaki, takva ehli kul benim âlimden sayılır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Demek ki bütün salih kullar Peygamber Efendimizin âli cümlesinden sayılıyorlar. Bu bir kısmı duanın, öbür tarafı elinde mushaf böyle dualar etti, devam ediyor. Neveytü kıraatel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okumaya niyet ettim ya Rabbi. Hani namaz kılmaya niyet ettim, oruç tutmaya niyet ettim, abdest almaya niyet ettim. Her şey niyetle oluyor. Kur'an-ı Kerim okumaya niyet ettim. Lirda'ir Rahman. Rahman'ın rızasını kazanmak için. Kur'an'ı neden okuyor insan? Rahman olan Allah'ın rızasını kazanmak için bu. Ve tenvir kubur ehlil iman. Ve ehli imanın kabirlerine göndereyim, onların kabirleri nurlansın diye. Tabii anasına gönderir, babasına gönderir, ecdadına gönderir, hocalarına gönderir, sevdiklerine gönderir. Ruhlarına Allah vasıl eder, gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i, kabirleri bir nur olur. Ve ruhi Seyyidil Enbiya ve Kamerül Mürselin. Orada bir ibarede yanlışlık var. Yani bir de şems eklenmiş. Şey olabilir, takdimli tehirli yazılmış olabilir. Düzeltmemiz gerekir. Yani ve ruhu seyyidi efendimin, başımızın tacı efendimiz ya Peygamber Efendimiz, sonunda ye ile seyyidi başa gelebilir. Şems-i Enbiya ve Kamerül Mürselin, peygamberlerin güneşi ve enbiyanın efendim serveri ve ayı kameri, yani pırıl pırıl nurani peygamber, enbiya ve mürselinin ayı ve güneşi olan efendim Muhammed-i Mustafa'nın ruhu için seyyidler dediğine göre sonunda bir daha, onun için o aradaki seyyid olmasa, silinse daha uygun olur. Ve ruhu Şems-i Enbiya-i ve Kamer-ül Mürsel'in Seyyidina Muhammed'in Aleyhisselavatü Rahman dense daha uygun. İbare o zaman daha sağlam olur. Yani Efendimiz Mürsellerin Kameri, Enbiya'nın efendim Güneşi, Muhammed-i Mustafa'ya onun ruhuna hediye olsun diye diyor. Tabi ben burada kendim bu duayı okurken geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimizin âline, ashabına, Sadat ve Meşayih-i Aliye'mize, ahirete göçmüş olan analarımıza, babalarımıza, dedelerimize diye de ekliyorum. Biraz benim okumam esnasında uzuyor dua. Ve tardış şeytan, yani veli tardış şeytan, şeytan başımızdan def olsun diye. Etrafımızda dolaşıyor ya, şeytan müminlerin, kuzucuklar gibi olan müminlerin kurdudur. Nasıl dağda kurt kuzucukları yerse, etrafında dolanır, fırsat bulursa çobanın gafletinden istifade ederek kuzucuğu kapar yer. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Yani şeyin, müminin kuzu gibi olduğunu ifade ediyor. Müminin kurdudur şeytan. Yani uluyarak etrafında dolanır yani. Fırsat bulduğumu parçalar. Onun için tardı şeytan. Şeytanın tard edilmesi için. Bu Kur'an okuduğu zaman şeytan defolur gider. Ezan okunduğu zaman tard olur gider. Litardı şeytan. Ve iskatiz zünub, günahlar dökülsün diye. Kur'an okundukça günahlar sapır sapır dökülür. Ve kabulü tevbe. Tevbe kabul olur. Yani Allah'a ya affet ya Rabbi, bağışla ya Rabbi diyoruz. Kur'an-ı Kerim kıraati bereketine tevbesi kabul olur. Allah'a dönüşü efendim sağlam olur. Ve ref-i derecat ve manevi derecesi yüksek olur. derece yüksek, dereceler yüksek olsun diye, tevbe kabul olsun diye, günahlar düşsün diye, şeytan tard olsun diye, ve necati minen niran, ateşlerden kurtuluş için, niran narın çoğuludur. Yani cehennem tabaka tabaka 7 tane olduğu için efendim niran denmiş. Cehennemin her tabakasından, her çeşidinden, ateşlerden kurtulmak için. Ve baka iman ve imanım hayatım boyunca bende baki kalsın. İmanım elden gitmesin. İmanımı kaybetmeyeyim. Şeytan imanımı bozdurtmasın, elden almasın, imansız ahirete göçme durumu olmasın diye. Ve lika'ir rahman, ve Allah'a kavuşmak için. Sevdiği, razı olduğu bir kul olarak Allah'a kavuşmak için okuyorum bu kitabı. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Tabi bu istediğim şeyler büyük şeyler. Ben de buna layık değilim ama senin rahmetin çok olduğundan, senin rahmetinle istiyorum bunları. Sen Erhamur Rahim'insin, senin rahmetinle ver bunları ya Rabbi. Çünkü her şeyimiz zaten Allah'tan. Biz neyi hak edip de Allah'ın hangi lütfunu alabiliriz? Bir göz nimetini bile ödeyemeyiz. Yani bir anlık sıhhati bile ödememiz mümkün olmaz. Bir rahmetike ya Erhamur Rahim'in velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi duayı ettik. Okuyacağız dedik. Şeyi okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ve ceale'z zulumâti ven nûr. Hümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Vellezî halakaküm min tînin sümme katâ ecelâ. Ve ecelüm müsemmen indehû sümme entüm temterûn. Ve huvallâhu fis semâvâti ve fil ard. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأصغان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى بار يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مفطرون. وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أحييناها وأخرجناها ومنه يأكلون. فأخرجنا منها فأخرجنا منها يأكلون حبا حبا فمنها يأكلون فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصلاة فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحصلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkul mübin ve erselte'hu rahmeten lil alemin. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallü bihil ukad ve tenferci bihil kürat ve tukba bihil havaidu ve tudami bihil regaibu ve hüsnül havatib ve yüstes kalgamamu divecihihil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek. Allahümme şeffi'hu fina bi cahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bi cahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bi cahihi indek ve ardihi anna bilifke ve keremike ve habibna ileyhi ya erhamer rahimin. Nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve netubu ileyh ve nes'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete lela innehu huvel tevvabur rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsih. La yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesleta'tu eûzubike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi denbi fangfirli fe innehu la yagfirul zünube illa ent. Allahümme entel melik. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Ente Rabbi ve ene abdük. Zalemtu nefsi ve ateraftu bi zembi. Fagfir li zunubi cemi'an fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Vehdini li ahsenil ahlak. La yehdini li ahseniha illa ent. Vasrif anni seyyi'eha. La yasrif anni seyyi'eha illa ent. Lebbeyke ve sa'deyk. Vel hayru küllühü fi yedeyke ve ileyk. Veşşeru leyse ileyk. Enemike ve ileyk. Tebarekte Rabbena ve Teala'yte nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahümme gusül anni hatayaya bil ma'i ve selgi vel berat ve nakkı kalbi minel hataya kema yunakka tevbül ebyat. Minel denes Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrikü vel mağrib. Hadis-i şerifte bil ma'i geçtiği için ben elif lamla okuyorum. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve huve ala külli şeyin kadir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bi adedi malumallahu teala ve bi zineti malumallahu teala ve bi mil'i malumallahu teala. Sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahil azim ve bihamdihi, estağfirullah. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Subhanallahi adede ma halaka fis semai ve subhanallahi adede ma halaka fil ard ve subhanallahi adede ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik velhamdülillah misle zalik ve la ilahe illallah misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle zalik. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة صدق رسولullah ve nefaka habibullah. Allahümme inna nufsi esmaikel hüsna kema allemena resulüke Muhammedun Mustafa ve edhinnel cennete ma'ahu bi gayri hisab. Bilutfuke ve keremike ya Allahu yahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Melikü ya Kuddüs ya Selam. Ya Müminu ya Müheyminu ya Azizu ya Cebbaru ya Mütekebbir ya Haliku ya Bari'u ya Musavvir ya Gaffar, ya Kahhar, ya Vehhab, ya Rezzak, ya Fettah, ya Alim, ya Kabut, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Muiz, ya Mümin, ya Semih, ya Basir, ya Hakem, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Gafur, ya Şekür, ya Ali, ya Kebir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Celil, ya Kerim, ya Rakib, ya Mücib, ya Vasi'u, ya Hakim, ya Vedudu, ya Mecidu, ya Ba'isu, ya Şehidu, ya Hakku, ya Vekil, ya Kaviyu, ya Metinu, ya Veliyu, ya Hamid, ya Mussi, ya Mübdeu, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mümitu, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Vacidu, ya Macidu, ya Vahidu, ya Ahadu, ya Samet, ya Kadiru, ya Muktediru, ya Mukaddimu, ya Muakhiru, ya Evvelu, ya Ahiru, ya Zahiru, ya Batın, ya Vali, ya Müteali, ya Berru, ya Tevvab, ya Mün'imu, ya Müntakimu, ya Afuvu, ya Raufu, ya Malikel Mülki, ya Zelcelali vel İkram, ya Rabbu, ya Mukısıtu, ya Cami'u, ya Ganiyu, ya Mugni, ya Mu'tayı, ya Mani'u, ya Darru, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Bedi'u, ya Baki, ya Varisu, ya Reşidu, ya Sabur, ya Sadıku, ya Settaru, Celle Celalike ve Amme Nevalike ve La İlahe Gayruk, ya men tekaddeset an eşbahi zatuhu ve tenezzehet an müşabehlil emsali sıfatuhu ve ya men dellet ala vahdaniyetihi ayatuhu ve şehidet bi rububiyetihi masnuatuhu vahidullah min kılletin ve mevcudullah min illeh. Ya men huve bil birri marufun ve bil ihsani mevsuf, marufun bila gayetin ve mevsufun bila nihaye, evvelim kadimun bile ibtidaim ve ahirun kerimun rahimun bile entiha. Vesi'a külle şeyin rahmeten ve ilmen ve gafar zünü bel müznibine vel asine keremen ve lütfen ve hilma. Ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya men leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir, ihfir lena zünübena ve erhamna ve erda'anna ve vefikna lima tuhibbu ve terda, ente hasfuna ve rabbuna, hasfunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, kufrani rabbena ve ileykel masir. Allahümme lekel hamdü kemâ yenbeğî li celâli vecihike vel azîm sultanik, nahmelike bi cemî'i mahamidik, elhamdülillah. اَلَّذ۪ي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُورَ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَالْلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلّٰهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ve ala milleti ebina İbrahim aleyhissalatu vesselamu hanifen müslüman ve ma kâne minel müşrikîn. Allahümme ec'al evvele yevmina hâdâ salâhan ve evsatahu felâhan ve âkhirahu necâhâ. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inni eselke khayr hâdel yevmi ve khayr mâ ba'deh. Ve eûzü bike min şerri hâdel yevmi ve şerri mâ ba'deh. Rabbena neûzü bike minel kesel ve su'il kibar. Rabbena ne'ûzü bike min azâbin fin nâr ve azâbin fil kabri. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minel zâlimîn. Allahümme innâ nes'elke hayrâzes sabâhi ve hayrel mesâi ve hayrel kadâi ve hayrel kader ve hayrel hadar ve hayrel sefer ve hayrel dünya ve hayrel âhireti ve hayre mâ cerâ bihil kalem. Ve ne'ûzü bike min şerris sabahi ve şerril mesai ve şerril kadai ve şerril kader ve şerril hadar ve şerris sefer ve şerril dünya ve şerril ahire ve şerril macera bihil kalem. Nü'minu billahi ve nesiku billah ve neruddu umurana ilallah ve netevekkelu alallah hasbunallah ve kefa ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna ne'uzbike min azab cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevt ve la tuazzibna ba'del mevt. Teveffena müslimine ve elhutna bis salihine ellezine la khavfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke besmeleyle. Yüz İhlas-ı Şerif besmeleyle. Bir hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. 21 ile 22-30 arasında bir Müslümanın 24 saati isimli video gösterilecek. 21'e kadar da ben 9 dakika efendim hadis-i şerif okuyacağım. Zamanı boş geçirmemiş olalım. Birkaç hadis-i şerif hatırımıza kalmış olsun diye. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan, babası da kendisi de sahabidir. Rivayet olunmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nazarur racülü ila ahihi ala şevkin hayrun min itikafihi seneten fi mescidi hâzâ. Bu okuduğum kitap Muhtarul Ahadis-i Nebeviye Vel Hikemil Muhammediye Haşimi sülalesinden Seyyid Ahmet isimli müderris tarafından hazırlanmış bir hadis koleksiyonu, toplama bir eser, muhtelif hadis kaynaklarından yazılmış. Bir sayfa açmıştım. O sayfadan birinci hadis-i şerif. Nazarur raculi ila ahihi ala şevkün. Adamın kardeşine bakması, şevk üzere bakması, hayrun daha hayırlıdır, nazarur racülü ila ahihi ala şevkin hayrun min i'tikafihi seneten, min i'tikafihi seneten fi mescidi hada, benim şu mescidimde bir sene itikafından daha hayırlıdır. Şimdi burada izah edecek kelimeleri izah edeyim. Çünkü aşağıda hanımlar seyrediyor, dinliyor. Burada da gençler var. Efendim, bilenler bilmeyenler olabilir aranızda. Nazarur racülü ila ahihi. Adamın kardeşine bakması. Buradaki kardeşten maksat din kardeşliğidir. Din kardeşliğidir. Yani kendi erkek kardeşine bakması manasına değil, kendi Müslüman kardeşine bakması demektir. Adamdan maksat da Adem oğlu, insan demektir. Yani kadın da aynı durumdadır. Kadın da Müslüman kardeşine bakarsa, ama nasıl bakış? Ala şevkin, şevk duyarak, iştiyak duyarak, arzu duyarak, sevgi duyarak bakarsa, adamın kardeşine şevk ile, iştiyak ile, iştiyak üzere nazar etmesi, şöyle bir bakış bakması bile, tabi bu kadının da bir Müslüman hanım arkadaşına bakması aynı hükme girer diyoruz. Benim şu mescidimde bir sene itikaf etmesinden, itikafından daha hayırlıdır. Benim şu mescidim diyen Peygamber Efendimiz olduğuna göre, Peygamber Efendimiz'in mescidindeki itikaf bahis konusu oluyor. İtikafı bazı kimseler bilmeyebilir. İtikaf nedir diye onu bilmeyebilirler. İtikaf ne demek? İbadet maksadıyla evine gitmeyip camide yatıp kalkıp ibadet etmek niyetiyle camide ikamet etmek demek. Bunu Ramazan'ın son 10 gününde yapıyoruz. Efendimiz hep yapmış diye ömrü Ramazanlarında hep ifa etmiş diye yapmaya çalışıyoruz. Yapılmazsa bir beldede hiçbir kimse Ramazan'da itikafa girmezse hepsi vebal altında kalır, mesul olur diye de biliniyor. Efendim, sünnet-i kifayedir ama kuvvetli bir sünnettir. Yani yaparsa bazı Müslümanlar, öteki Müslümanlar da kurtulur. Vebal altında kalmazlar. Onların vebal altında kalmasını engellemiş olur. Affettirmiş olur onları. Onlar namına efendim itikafa girmiş. Kendi namına da girse onları da kurtarmış oluyor. Şimdi tabi cuma namazı kılınan bir mescitte itikaf etmek daha iyidir. Çünkü cuma namazı olduğu zaman bu mescidi bırakacak, başka tarafa gidecek, öyle olacak yerde, içinde zaten cuma namazı kılınan bir yerde itikaf etmesi daha iyi. Efendim, mesela İskenderpaşa'da itikaf ettiğimizi düşünelim, sevap. Çünkü evine gitmiyor insan. Sağ ol. Peki, otur bakalım. Evine gitmiyor. Gecesi gündüzü az uyuyarak ibadetle, Kur'an'la, zikirle geçiyor. Güzel. Fakat Peygamber Efendimiz'in mescidinde itikaf ederse çok daha güzel. Ne kadar güzel? Şuradan anlayabiliriz. Bir insanın normal bir mescitte namaz kılması bir mükafat, bir sevap kazanmasına sebepse, Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılması bin misli daha sevap. Bin misli. Demek ki efendim, namaz öteki mescitlere göre bin misli daha sevap olunca, Mescid-i Haram, yani Kabe'nin olduğu mescit müstesna, orada 100.000 mislidir. Peygamber Efendimiz'in mescidinde 1000 mislidir. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 500 mislidir. Bu üçünün dışındaki normal mescitlerde yapılan itikafa göre daha sevaplı olduğunu bu namazın sevabı farkından anlayabiliriz. Ve tabii itikafı Ramazan'ın son 10 gününde yapmak sünnettir diye yapıyoruz. Bir ay sürse bayağı bir fazla vakit olur. 40 gün sürse itikaf halvet olur. Efendim 40 gün erbain olur, çile olur. Daha güzel. 40 günde değil, seneten. Yani bir sene itikaf etmesi. Bir sene itikaf etmesinden daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Tabii bizim bugünlerde zihnimize takılan, camide de söylediğimiz, çeşitli toplantılarda da söylediğimiz sahih bir hadis-i şerif var. Nefsim, canım, ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim ki cennete mümin olmadıkça giremezsiniz. Birinci adım, birinci cümle bu. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız. İkinci adım bu. Demek ki birbirimizi sevmek zorundayız tam Müslüman olmak için. Tam Müslüman olmak zorundayız cennete girmek için. Demek ki birbirimizi sevmedikçe cennete girmek bile ihtimal olarak zayıflaşıyor, zorlaşıyor diye. Bu sahih hadisi şerifi her yerde söylüyorduk. Çünkü çevremizdeki olaylar dikkatimizi çekiyor. Dünyada büyük gelişmeler var. Rusların istilası altındaki ülkelerde bir gevşeme oldu. Türk Müslüman diyarları kısmen hürriyetlerine kavuştu. Onlara gidip gelmeye başladık. Seyahat imkanlarımız belirdi. Bu imkanlar üzerine Müslümanların kardeşliğini, birlik ve beraberliğini daha çok düşünür olduk. Birbirimizi daha çok düşünmemiz gerektiğini söylemek ihtiyacını daha çok duymaya başladık. Onun için bunu söylüyorduk. Şimdi bu hadis-i şerif de bu meseleyi bir başka yönden perçinliyor. Yani bir Müslümanın öteki Müslümanın yüzüne şevk üzere, iştiyak üzere nazar etmesi, sevgiyle bakması, Peygamber Efendimiz'in mescidinde bir sene evine gitmeyip gece gündüz orada yatıp kalkıp ibadet edip namaz kılıp Kur'an okuyup zikretmesinden daha sevaplı, daha hayırlı oluyor diye böyle bir hadis-i şerif karşımıza gelmiş oldu. Biz buradaki bu toplantıyı niye yaptık? Yani biz bunu camide de yapardık. Camimizin kadınlar kısmı da vardı. Kadınlar kısmı ve erkekler kısmı mutlaka 40 kişiden 50 kişiden fazla da alırdı. Yani şurada toplanan siz kardeşlerimizden daha büyük bir rakamı biz İskenderpaşa'da da toplardık. Burada niçin yaptık? Biz istiyoruz ki kardeşlerimizin arasındaki muhabbet şekli bir muhabbet olmaktan çıksın, hakiki bir kardeşlik haline dönüşsün. Herkes birbirinden şüphede. Herkes birbirinden kuşkuda. Biraz da bizim partiyle çekişmemizden dolayı, efendim parti tarafını tutan kardeşlerimiz de olduğundan, onlar da biraz ileri geri laflar söylediğinden, bizi kırdıklarından, bu biraz da fazlalaştı. Herkes birbirini kuşkuyla şey yapıyor, efendim, ve yorumlarını ona göre yapıyor. Konuşmaları, tabii ben hocaları olarak benimle konuştukları zaman kısmen açılıyorlar, söylüyorlar. Bakıyorum ki, yani bir muhabbetli cemaat durumunda olmaktan uzak bir durum var. O bakımdan birbirinizi kardeşler gibi, kan kardeşleri gibi, can kardeşleri gibi, ana baba bir kardeşler gibi, hatta ondan daha ileri samimi, efendim böyle bazı arkadaşlıklar vardır. Okulda bazen gelişir, bazen askerlikte gelişir, bazen haç yolunda gelişir, belirir. Bazen mahalle arkadaşlığı olur, çocukluk arkadaşlığı olur filan derken böyle çok sağlam bir ahbaplık, arkadaşlık olur. Böyle bir arkadaşlığı görmüyoruz. Bazı kardeşlerimizin arasında temenni ediyoruz olmasını, bazılar arasında var, memnun oluyoruz, memnunuz, Allah razı olsun. Fakat bazılarının arasında da yani sanki İslam ikinci plandaymış gibi, sanki tasavvuf ve tarikat ve maneviyat kardeşliği ikinci plandaymış gibi bir durum var. Kadınlar arasında da böyle, erkekler arasında da böyle. Ehli dünya insanların birbirleriyle münasebetleri gibi münasebetlerimiz şeklileşmiş, soğuklaşmış. İstiyoruz ki muhabbet olsun, sevgi olsun, samimiyet olsun, kardeşlik olsun. Nasıl olacak bu? Beraber yemek yiyecekler, oturacaklar, kalkacaklar, konuşacaklar. Yani bir hafta biz burada bir araya geldik ki, çocuklarımızı da getirdik ki, çocuklar birbirleriyle tanışsınlar, hanımlar birbirleriyle tanışsınlar, beyler birbirleriyle samimiyetlerini ilerletsinler. Efendim, şu dinimizin istediği kardeşlik, sevgi, muhabbet, meveddet, efendim, bağlılık, samimiyet, ihlas, tahakkuk ve teşekkül etsin. Tabi bir taraftan bir büyük amacımız bu. Çünkü cennete girmenin sebebi Müslümanların birbirlerini sevmesi. Sevap kazanmanın da menbaı. Peygamber Efendimizin mescidine gitsek, bir hafta kalsak, 8 gün kalsak, 8 vakit, 8 gün 40 vakit namazı orada kıldık diye çok sevineceğiz. Onu yapamayan kardeşlerimiz üzülüyorlar. Bir sene orada itikaf etmek ne kadar önemli. Müslümanın Müslüman kardeşine şevk üzere bakması ondan daha hayırlı. Demek ki içimizde bir şevk uyanması lazım kardeşimize karşı. Bir sevgi uyanması lazım. Şimdi burada iki nokta var. Bir, bizim kardeşimize karşı kendimizi tamir etmemiz lazım. Kalbimizi tamir etmemiz lazım. Yani ben o kardeşimi niye sevemiyorum? Niye suizan ediyorum? Niye soğuğum? Niye ısıramıyorum? Bu bir taraftan kendi içimizde bizimle ilgili bir problem. Kusur bende mi acaba? Yani benim mi cihazlarım paslanmış? Bende mi bir hata var? Bir, bu tarafını düşünmemiz gerekiyor işin. Bir de karşı tarafında yani ben, kardeşlerim beni sevmiyor. Kardeşimle aramda soğukluk var. Bende ne kusur var? Acaba sevgiyi arttırmak için nasıl kendime çeki düzen veririm? Neler yapabilirim? Diye o tarafın düşünmesi var. Yani bir taraftan biz, yani A şahsı, bir taraftan da onun muhatabı olan B şahsı, ikisi de birbirine daha şevkli olmak için kendisini kontrol etmeli. Tarafeyn yani. Şu taraf, bu taraf. İkisi birden daha şevkli, daha candan, daha samimi, daha kardeşçe, efendim, bir arkadaşlığı nasıl sağlayabiliriz diye bunu çarelerini aramalı. Tabii muhabbetin çarelerini dinimiz söylemiş. Onun da hadis-i şeriflerde mutlaka nasihatler var. Efendim, birisi şeydir. Selam vermektir. Selamlaşın, selamı aranızda yaygınlaştırın, muhabbetiniz artar. Tabii bu selam tanışmayı gerektiriyor. Tanışma da ondan sonra samimiyetin gelişmesini gerektiriyor. Müslümanlar birbirleriyle tanışmamış, soğuk kalmasınlar diye selam tavsiye ediliyor, bir. Sonra hediyeleşmek bir muhabbet vesilesidir. Birbirinize hediyeler verin, muhabbetiniz artar diye bir hadis-i şerif var. Tehadev, tehabbu. Hediyeleşin, muhabbetleşirsiniz diye. Onun için çeşitli kandil, bayram, mübarek gün, doğum, efendim, düğün gibi sebeplerle, çeşitli fırsatlarla kardeşler birbirleriyle hediyeleşmeli. Yadigarlar vermeli, hatıralar vermeli. Sevgisinin tercümanı olmalı bu hediyeleri. Böylece muhabbeti arttırmaya çalışmalı. Ayrıca sevginin, sevmenin sevabı üzerinde tabii bilgilenmek, şuurlanmak da sevme hususunda yardımcı olur. Ve sevdirmek için gayret etmek de gerekir. Şimdi o kadar gerekir ki, yani bir insan kardeşinin huzuruna çıkarken temiz elbisesini giymeli. Evine misafir geldiği zaman pijamasıyla çıkmamalı karşısına. Taranmalı, giyinmeli. Saçına, sakalına, sakalının şekline, şemaline dikkat etmeli. Yani sakalı bıyığına karışmış, taranmamış, saçları efendim kulaklarının üstüne abanmış, ensesinden fışkırmış, efendim, tabii ihmalden kaynaklanıyor. Müslüman önem vermiyor, iç kalp temizliği daha önemlidir diyor ama biraz da Allah rızası için sevimli görünmeye, efendim, ihtimamlı, itinalı olma, dikkat etmemiz lazım. Efendimiz'den örnek, Peygamber Efendimiz ağaç dalları ile dalları tellendirip fırça yapıp dişlerini temizlerdi. Ve benim yanıma ağzınız kokar vaziyette, dişleriniz sapsarı vaziyette gelmeyin buyururdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında ayna taşırdı, tarak taşırdı, misvak taşırdı. Bunlar güzelleşme şeyleridir. Sonra temiz olmak, pis kokmamak için nezafet, temizlik, taharet önemli bir unsur İslam'da. Günde beş vakit abdest almak var, gusül abdesti var, yıkanmak var, güzel koku sürünmek var. Bunların hepsi yani güzellik duygusunun gelişmesi için. Tabii ben 10 dakikayı çoktan geçtiğimin farkındayım konuşurken. Fakat dün bizim Şeyh Murat Tekkesi'nin yeniden tamiri ve ihyası için toplantı yapmıştık. Orada arkadaşlarımız güzel bir video hazırlamışlar. Ben de ilk defa seyrettim bu güzel videoyu. Orada hayretle öğrendim ki Şeyh Murat Tekkesi şimdiki gibi böyle yanından çamurlu bir sokağın geçtiği, öbür tarafında da çocukların efendim top oynadığı, arabaların park ettiği çamurlu bir arsanın olduğu bir yer değilmiş eskiden. 17-18 dönüm arazisi olan bir gül bahçesiymiş. Laleler ve karanfilleriyle meşhurmuş bahçe. Eyüp sırtlarında denize nazır çiçekler içinde bir tekkeymiş. Ve ceylan beslerlermiş. Yani ahunun, ceylanın da edebiyatta yeri var. Gözleri güzel efendim, bilmem göbeğinden efendim şey çıkıyor, misk çıkıyor filan. Ceylan deyince yani bazen otobüslere şeylere filan ceylan ismini koyuyorlar filan böyle. Hatta Chevrolet Impala, Impala ceylan mı demekmiş? Yani İngilizcesi mana itibariyle ceylan beslerlermiş. Sonra bizim 200-300 metre aşağıdaki Selami Mustafa Efendi Tekkesi gülleriyle meşhurmuş. Gül yetiştiriciliğiyle o beldenin, onun da etrafında çok geniş arazisi varmış. Yani bizde bir, şunu anladım ki daha net olarak, teşekkür ederim. Çok net olarak anladım ki muhterem kardeşlerim, tasavvuf, yani ben kendim edebiyat fakültesinden mezunum, biraz şiirle edebiyatla ilgileniyorum ayrı da, tasavvuf insanı şairleştiriyor ve sanatkarlaştırıyor. Yani dervişin her birisi, dervişlerin her birisi böyle güllerle, sümbüllerle, lalelerle, ceylanlarla, ahularla uğraşan efendim böyle estetik dünyasına, yani güzellik dünyasına dalmış, deryasına gark olmuş bir insan haline geliyor. Onu anladım yani. Dünkü konuşmada bu benim zihnime tekrar ön plana çıktı. Biz güzellikle iç içe olan, içimizde çok çeşitli güzellikler olan, dışımızda çok çeşitli güzellikler olan bir şeyiz. Yani camia olarak, Müslümanlar olarak, erbab-ı tasavvuf olarak böyle bir estetik, diğer milletlere karşı övünmek için söylemiyorum, gerçeği anlatmaya çalışıyorum yani, bir estetik numunesiyiz. Onun için tabii biz bu estetiğe dikkat edersek, ben hatırlıyorum bizim köyde yaşlı böyle aksakallı efendim amcalar, dayılar, dedeler çarşıya pazara gelirlerdi kuşaklarıyla, şeyleriyle, kuşaklarına böyle efendim şeyleri, bıçakları sokulmuş, elma filan soyacaklar zaman kınından onu çıkartırlardı efendim, sarıklıydı vesaireydi, ama sarıklarının şurasında fesleğen olurdu efendim, bilmem karanfil olurdu efendim, ıtır çiçeği olurdu, bir şey olurdu yani. Bir estetiği vardı, elinde bir böyle bir çiçek falan vardı. Onun için estetiğe de dikkat edersek oradan da bir muhabbetleşme, muhabbetin artması meselesi bahis konusu olur. Ayrıca çok geniş uzun bir bahis olan muhabbeti zedeleyici davranışlardan kaçınma meselesi var. Yani ben seni sevip dururken, sen beni sevip dururken birden aramız soğuklaşıyor. Karayeller esmeye başlıyor, kara kediler geçiyor aradan ve sevmemeye başlıyoruz birbirimizi. Neden? Elbet sende de bir kusur var, bende de bir kusur var, ondan oluyor. Ya gıybet etmişizdir, ya dedikodu yapmışızdır, efendim ya samimiyetsiz bir şey olmuştur filan. İşte muhabbeti izale eden, muhabbeti yok eden, muhabbeti silen, muhabbeti mahveden şeylerden de uzak olma gayreti ve çalışması içinde olmamız lazım. Mesela hiç kimsenin kimseyi gıybet etmemesi lazım. Gıybet haram. Hiç kimsenin kimseyi gıybet etmemesi lazım. Herkesin herkese hüsnü zan etmesi lazım. Hüsnü zan Kur'an-ı Kerim'den bir vazife. Suizan etmemesi lazım. Suizan etmek de haram. Hareketlerini iyi yorması lazım. Bir kimse senin yanında gıybet ediliyorsa, gıybet edilene yardımcı olmak vazifen, gıybet edenleri susturmak vazifen, o mecliste durmamak, kalkmak vazifen. Üç davranış emrediyor Peygamber Efendimiz. Gıybet edilene yardım edeceksin, müdafaa edeceksin. Halbuki gıybet olan bir kusuru söylemektir. Olmayan hayali bir şey söylemeye iftira diyoruz. Susturacaksın, müdafaa edeceksin. O kardeşimizin şöyle iyi tarafları var diyeceksin mesela. Tabi doğruyu söylüyorlardır kusuru söylerken. Şöyle tarafları vardır. Yani nasıl müdafaa edeceksen bulacaksın. Efendimiz öyle emrediyor. Peygamberimizin emri. İstersen dinleme. Halkı da susturacaksın. Meclistekileri konuşmayın, gıybet yapmayın diyeceksin. Ve artık kalkacaksın. Bana müsaade. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler diyeceksin. Kalkacaksın. Biz böyle yapmıyoruz. Gıybeti baklava börek gibi, kaymaklı kadayıf gibi efendim herkes sabah akşam yiyor efendim. Yiyor, içiyor. Halbuki gıybet etmek ölü eti yemek gibi bir kötü fiil. Oruç tutan insanın gıybet ettiği zaman orucunun sevabı kalmaz diye bildiriliyor hadis-i şerifte. Çünkü normal ekmeği yemiyorsun, suyu içmiyorsun ama arkadaşının ölü etini yemiş gibi oluyorsun. Yani o daha fena bir şey. Yani lahşe demek, ölü eti demek, leş demek yani. Leş yemek gibi oluyor gıybet ama biz bu leş yemek fiilinden bu kelimeyi kullanmadığı için galiba hocalar şimdiye kadar leş mi yiyorsun? Estağfurullah, ya midemi bulandırdın, yüreğimi ağzıma getirdin, midemi kabarttın filan der insan. Fiilen yapılıyor. Demek ki böyle muhabbeti zedeleyici şeyleri de yapmayacağız. Muhabbeti arttırmak için çareler arayacağız ki Allah muhabbet edenleri seviyor diye. Ve böylece bir muhabbetli toplum olacağız. Yani olmamız gereken muhabbetli bir toplum olacağız. Zaten böyle olmamız gerekiyor ama değiliz. Müslüman olduğumuz için birbirimizin kardeşi olmamız gerekiyordu. Onu atlıyoruz, ıskalıyoruz. Tarikat erbabı olduğumuz için, tasavvuf erbabı, gönül erbabı, ehli dil olduğumuz için, efendim ehli kulüp olduğumuz için muhabbetli olmamız gerekiyordu. Onu da ıskalıyoruz. Onu da geçiyoruz. Oraya da isabet edemiyoruz. Gidiyoruz kafirler gibi, münafıklar gibi, facirler gibi, Allah'ın sevmediği kullar gibi çeşitli kötü fiillerin tam göbeğine düşüyoruz. Efendim, onların yaptığı çirkin işleri yapıyoruz. Yapmamamız gerekiyor. Ve bir veltekün mümküm, yani bizden muhabbetli bir topluluğun meydana gelmesi, oluşması gerekiyor. Bu muhabbetli topluluk oluşacak da bu muhabbetli topluluk ondan sonra İslam'a hizmet eden kadro olacak. Yani İslam'a hizmet eden kadro arasında muhabbet olmazsa İslam'ın hizmetini nasıl yapacak bu kadro? Aralarında muhabbet olmayan insanlar İslam'a hizmeti nasıl yapacaklar? Yapamazlar, yapamıyorlar, yapamıyoruz. O bakımdan bu birinci hadis-i şerif bir taneyle bitti. Zaman da geçti. Bu kadarlık bizim sohbetimizin de zaten her şey yemeklerde tehirli olduğu gibi bu akşam, bugün hava muhalefeti dolayısıyla her şey yerinden biraz kaymıştı, faz farkıyla yerine gelmişti. Efendim bizim sohbetimiz de bu kadar olmuş olsun. Ama bu önemli bir temel. Yani biz bu muhabbet temelinin üstüne çok yüksek binalar bina edebiliriz. Bunu gerçekten sağlayabilirsek, birbirimizi gerçekten seversek, birbirimize gerçekten fedakarlık yapabilirsek. Şuradaki kardeşimiz borçtan ölüyor, buradaki kardeşimiz yanındaki parasından buna vermiyor. İtimat etmiyor. Buna itimat etmiyor. Ya diyor vermezse, sonra ben vereceğim diyor, enflasyondan şeye inecek, bana 3 sene sonra verecek, paramı 1/3 verecek diyor. Şöyle diyor, böyle diyor, vermiyor. Kardeş kardeşe vermiyor yani bu devirde. Onun için biz bu muhabbetsizliğin en önemli temel mesele olduğunu, bizim çapımızda, bizim bazımızda en önemli mesele olduğunu bilelim. Tabii normal bir insan için ilk adım bu değildir. Normal bir insanın ilk adımı mümin olmasıdır. Biz müminiz zaten. Elhamdülillah Allah'a inanmışız. Bu dine gönül vermişiz. Ama biz, bize mevcut olan bir kusuru anlatarak işe başlamak gerekirse ilk akşam söylememiz gereken en önemli şey birbirimize muhabbetli olmalıyız. Kardeşler olmalıyız. Efendim, yani ben ölürsem benim kardeşlerim benim çoluk çocuğuma, aileme bakar denecek tarzı olmalı. Hanımlar da birbirleriyle muhabbetli olmalı. Aa, falanca bak geçen toplantıda giydiği elbiseyi giymiş gene. Ha kardeş, kah kah kah, fık fık fık filan olmaz. Yani inadına her gün giydiğiniz elbiseyi giyin, süslenmeyin. Şey yapmayın, yani bu şeyi yırtmak için, bu fasit daireyi kırmak için her toplantıya yeni elbiseyle gelmeye kalkarsa hanımlar, erkeklerin hali ne olur? Bu yarışın sonu nereye varır? Hiç bu gibi şeyleri yani nazar dikkate almamalı ve bir kardeşimizde bir kusur görebiliriz. Kusuru da dobra dobra söylemeli. Ama severek söylemeli. Boynuna sarılmalı, yanağını öpmeli. Elini omuzuna atmalı. Ben sende şöyle bir kusur görüyorum. Bu kusur gibi geliyor. Yoksa benim bilmediğim bir tarafı mı var, işim falan diyerek bu işi onda düzeltmeli. Kusursa düzeltmeli. Değilse bu iş bitmeli. Şimdi bir grup arkadaş bana geliyor, fıs fıs fıs bir şeyler söylüyor. Öbür grup arkadaş bana geliyor, onlar da fıs fıs bir şeyler söylüyor. Ben ikisini bir araya getiriyorum. Hadi bakalım birbirinizin karşısında konuşun. Birbirlerinin karşısında konuşunca anlaşabiliyorlar. Anlaşılabiliyor. Özür diliyorlar. Efendim şey yapabiliyorlar. Bir taraf kusurlu olabilir. Öbür tarafın kuşkusu yerinde olabilir. Herkes kusurunu anlamış oluyor. Dobra dobra söylenmiş oluyor. Arkasından söylenmemiş oluyor. Dobra dobra söylenmiş oluyor. Ha, kardeşlerim benim şu kusuruma takılmışlar demek ki diye. O da inşallah kendisini düzeltecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği her türlü güzel huya sahip eylesin. Sevmediği her türlü kötü huydan kurtarsın. İlk niyazımız buradaki toplantılarımızın ilkinde bu. Allah daha başkaca bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırları da istiyoruz tabii fazl-ı kereminden, gayb hazinelerinden. Onlar da ihsan etsin. Her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha. Yarım saat. 5 dakika çay molası, ondan sonra Müslüman'ın 24 saat. Benim buradan kalkmam gerekiyor mu? Evet. Oldu. Evet. Sizi seyretmek için şu tarafa geleceksin bir yerde. Oldu. Veyahut onu biraz daha arkaya şey yapacaklar. Şöyle. Allahümme salli ala izcâhe bil hakkül mübin versel tehu rahmeten lil alemin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukad ve tenfercu bihil kürab ve tukda bihil havaic ve tünalu bihil regaib ve hüsnül havatim ve yüstezkal gamamu bivecihihil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan fi külli lemhatim ve nefesim bi adedi külli ma'lumillek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek ve ardıhı anna bi lütfke ve keremke ve habbibna ileyhi bittiba'i sünnetihi ya ekremel ekremin. Nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah, nestağfirullah vel azimel kerimel lezî la ilahe illa hu el hayyel gayyume ve netubu ileyh ve nes'eluhu tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huve tevvabur rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Eûzu bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli. Fe innehu la yaghfiru zünube illa ente. Subhanak Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahumma entel melikü la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik ente rabbi ve ene abdük zalemtü nefsi kesiren ve ateraktü bidenbi fagfir li zünubi cemi'a ve innehu la yaghfiru zünube illa ente. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bi adedi kül istiğfarin istağfirehül müstağfirun. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Bi adedi kül tesbihin sebbehahül müsebbihun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bi adedi kül tahmidin hamidehül hamidun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bi adedi külli tekbirin kebberahul mükebbirun. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bi adedi külli tehlilin hellelehül mühellilun. Allah, Allah, Allah. Bi adedi külli zikrin zekerahül zakirun. Ve gafele an zikrihil gafilun. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bi adedi ma'alimallahu teala ve bi zineti ma'alimallahu teala ve bi mil'i ma'alimallahu teala. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Subhanallahi adede ma halaka fissemai ve subhanallahi adede ma halaka fil ard ve subhanallahi adede ma halaka beyne zalike ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekberu misle zalik velhamdülillah misle zalik ve la ilahe illallah misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle zalik. Fatiha-i Şerife besmeleyle. Üçer salavat-ı şerife. Üker elem neşrah leke suresi besmele ile. Üç kul hu Allahu ehad suresi besmele ile. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üçer salavat-ı şerife. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ecmain et tayyibin et tahirin hasbi rabbi cellallah ma fi kalbi gayrullah nuru muhammed sallallah la ilahe illallah hasbi rabbi cellallah ma fi kalbi gayrullah nuru muhammed sallallah la ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi kalbi gayrullah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah